ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไปตามจังหวัดต่างๆท่านผู้ฟังที่ลุกขึ้นมาทุกๆวันได้มีการฟังธรรมการฟังธรรมตามการนั้นเป็นสิ่งดีสามารถจะนำความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของเราความปั่นป่วนความไม่พอใจความเศร้าใจความโศกใจต่างๆเหล่านี้ให้ออกไปจากใจของเราได้เพราะว่าธรรมะนั้นเปรียบเสมือนเป็นอาวุธธรรมฝังเป็นอาวุธที่จะใช้ประหัตประหารสิ่งที่มันจะทำให้เรามีความทุกข์นั่นก็คือเจ้าตัณหาซึ่งมันมีรากคืออวิชชาถ้าเราใช้ธรรมะลอกตัณหาขุดอวิชชาออกไปจากใจของเราเป็นกระบวนการที่ค่อยๆทำไปแล้วจิตใจของเราก็จะสบายได้จิตใจของเราก็จะดีได้จิตใจของเราก็จะสูงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้และแน่นอนในการที่เราจะเอาอาวุธคือธรรมะคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นอาวุธเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติในการทำนั่นคือลักษณะของอาวุธมันจะใช้งานได้ก็ต้องมีการเขี้ยงไปมีการฟันไปมีการแทงไปมีการพุ่งไปในการกระทำลักษณะนี้คือเอาอาวุธไปใช้งานท่าการประหารท่าในการฟันถ้าเป็นปืนก็ต้องมีท่าในการยิงมีการปล่อยพลังหรือมีการฟันหรือมีการระเบิดต่างๆเหล่านี้นี่คือลักษณะของการนำไปใช้งานซึ่งเราจะนำอาวุธคือธรรมะไปใช้งานนี่คือลักษณะเป็นการกระทำแต่เป็นกิริยาที่เราต้องนำไปให้เกิดในการปฏิบัติในด้านไหนบ้างก็ถ้าด้านไหนเอาไปใช้ด้านนั้นก็สบายจะมีความทุกข์ที่ระงับไปตามธรรมด้านไหนไม่ได้เอาไปใช้ด้านนั้นก็จะเป็นรูรั่วเป็นรอยโหว่ช่องโหว่ทำให้ความทุกข์มันถลาถลุมท่วมทับไหลเข้ามาในชีวิตของเราได้ซึ่งกระบวนท่าหรือว่าท่าทางในการที่เราจะนำธรรมะไปใช้งานในด้านต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนท่านผู้ฟังการฝึกฝนในที่นี้ก็คือเหมือนกับเราฝึกเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยหรือแม้แต่ภาษาไทยก็ตามตอนที่เป็นเด็กพูดไม่ได้เห็นแม่ได้ยินแม่พูดได้ยินพ่อพูดคนนั้นพูดคำนี้ดูทีวีดูหนังดูละครบ้างเราก็เริ่มพูดได้ขึ้นมาเราพูดภาษาไทยได้ตอนที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศหรือคุยกับคนต่างประเทศเราก็ฝึกเรียนภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาเกาหลีบ้างก็พูดได้ขึ้นมาเป็นทักษะที่เราต้องอาศัยการฝึกกับจักรยานนี้ก็เหมือนกันเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกแต่ก็ล้มบ้างสัก 2-3 ทีหรือกว่านั้นถลอกบ้างขับไม่ตรงทางเบี้ยวๆไปบ้างก็เป็นทักษะฝึกไปทำไปแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีเราปรับแก้ไอ้ตรงที่ดีเราทำให้มีความชำนาญทักษะในเรื่องนั้นๆก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของธรรมะท่านผู้ฟังบางทีเราปฏิบัติทำไม่ได้แต่ก็ธรรมะหมดนี้เอาไปใช้งานกับครอบครัวเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของทิศทั้ง6อย่างนี้เป็นต้นนะให้รู้จักขุดช่องโหว่ตามที่ต่างๆในจุดนี้บางทีมันยากไม่ได้เอาไปใช้ยังไม่ได้เต็มที่มันก็มีช่องโหว่แต่ว่าฝึกไปทำไปแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องของการนั่งสมาธิเหมือนกันการนั่งสมาธิบางทีนั่งแรกๆพยายามทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวหลับตาไปเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องอะไร108โผล่ขึ้นมาทั้งนั้นแต่ก็ฝืนทำไปเหมือนกับเด็กที่เขาขับจักรยานแต่เขาขึ้นขี่จักรยานครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไม่เคยเห็นจักรยานมาก่อนพอเห็นแล้วได้มาแล้วจะขึ้นลองขี่ดูมันขี่ไม่เป็นหรอกท่านผู้ฟังมันก็จะต้องล้มก่อนก็ต้องเซถลาก่อนก็ต้องแบบบิดๆเบี้ยวๆก่อนแต่เหมือนกันถ้าเราไม่ได้เคยฝึกจิตมาก่อนอาจจะทำได้ฟลุกบางครั้งบางคราวแต่พอจะมาทำเป็นรูปแบบเป็นเรื่องเป็นราวเอ๊ะมันกลับทำไม่ได้ก็ทักษะนี่แหละท่านผู้ฟังต้องอาศัยการฝึกฝนต ้องอาศัยการที่เราจะต้องมาคอยสังเกตดูมันผิดตรงไหนเราก็แก้ตรงที่มันผิดมันถูกตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นให้มันมีความชำนาญเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าเออฉันไปปฏิบัติธรรมแล้วทำไม่ได้เลยอันนี้มันธรรมดาแต่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนไอ้คนที่บอกทำได้มันก็มีจุดที่เขาจะทำไม่ได้อยู่บ้างเช่นว่าในการนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยที่บอกโอ้วันนี้ฉันทำได้ดีมากเขาไม่ได้ดีตั้ง1ชั่วโมงเต็มหรอกตามฟังแต่จะมีจุดที่ดีอยู่สัก 40-50 นาทีหรือน้อยกว่านั้นก็ตามแต่ส่วนที่ไม่ดีอาจจะคิดบ้างอาจจะปวดบ้างอาจจะพลิกบ้างอาจจะอะไรต่างๆบ้างเขาก็จะต้องมีตรงนี้ผสมแต่ส่วนที่ดีเขามีมากกว่าเช่นเดียวกันน่ะคนที่พูดว่าโอ้วันนี้ฉันทำไม่ได้เลยนั่งสมาธิมันก็ไม่ได้ว่าทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกตามฟังใน60นาทีกูอาจจะทำได้สักนาที2นาทีที่จิตมันเย็นไม่ได้คิดเรื่องอะไรหรือว่ามีความสบายอยู่ในใจบ้างเนี่ยเป็นผลของสมาธิหรือความที่จิตมีอารมณ์เดียวก็อาจจะมีบ้างไอ้59หรือ58นาทีที่เหลือเป็นเรื่องฟุ้งซ่านนั่งไม่สงบไม่นิ่งพลิกไปพลิกมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยไม่ใช่ 100% ที่จะไม่ได้ก็จะมีที่ได้อยู่บ้างมันก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันต้องฝึกแต่ฝึกไอ้ตรงที่มันไม่ได้เนี่ยเหมือนกับเด็กที่เขาขับจักรยานแล้วล้มเสถลาไปไม่ได้ไปได้แค่คืบหนึ่งก็คืบหนึ่งตรงนั้นแหละที่ได้แล้วค่อยไปอีกกระดึ๊บหนึ่งคืบหนึ่งต่อไปดีอย่างนี้เราทำได้นาที2นาทีเราก็ต่อไปอีกแต่ต่อโดยการที่คอยดูอันไหนมันผิดทำไม่ถูกอย่างไรเราคอยสังเกตคอยแก้เราจะต้องนำธรรมะเนี้ยไปใช้งานนักรบเขาฝึกวิชาการรบถ้าเป็นจอมยุทธอย่างหนังจีนอย่างเงี้ยนะเขาจะฝึกเชี่ยวชาญในเพลงกระบี่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝึกในท่าแทงเข้าไปตรงๆฝึกในท่าฟันเฉียงๆนักมวยก็ต้องฝึกฝึกหมัดยับฝึกหมัดฮุกฝึกอัปคัตฝึกท่าที่คลุกวงในอยู่ข้างนอกฝึกฟุตเวิร์กหรือแม้แต่คนทำกับข้าวเอ้าแต่คนทำกับข้าวเขาจะดีจะเก่งขึ้นไม่ได้จะทำอาหารใหม่ๆออกมาเขาก็จะต้องทดลองก่อนทดลองเอส่วนผสมนี้เป็นยังไงอันนี้มากไปอันนี้น้อยไปผงนี้น้ำนี้ผสมกันแล้วรสชาติมาเป็นอย่างนี้มันเข้ากันหรือไม่เข้ากันเขาก็จะต้องมีการทดสอบมีการฝึกมีการลองผิดลองถูกคำว่าลองผิดลองถูกนี่ไม่ใช่ว่าทำผิดนะพยายามทำให้ถูกโดยการที่ให้ทำความเปลี่ยนตั้งไว้ซึ่งความเปลี่ยนในการที่จะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากใจของเรานี่พูดถึงในการปฏิบัติธรรมในการที่พยายามจะทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราอย่างความคิดที่ว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่ดีนี่เป็นการสำคัญตัวว่าเลวความเป็นมานะอย่างหนึ่งเราเอาสิ่งที่เป็นมานะนี้ออกไปแต่ทุกคนทำได้ท่านผู้ฟังแม้แต่คนที่ทำอนันตริยกรรมและฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยถ้าพระอรหันต์ทำสงฆ์แตกกันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะทำไม่ได้แต่ก็ต้องไปตกนรกก่อนแต่ไปทัวร์นรกมาสักรอบหนึ่งใหญ่ๆนานๆก่อนกลับมาถ้าตั้งใจจริงก็ทำได้เหมือนกันแต่พระเทวทัตนี่ก็เป็นตัวอย่างทำอนันตริยกรรมแล้วก็ไปทัวร์นรกก่อนสักรอบหนึ่งแล้วกลับมาแล้วก็ได้เป็นปัจเจกพุทธะอันนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้แต่ทุกคนทำได้ท่านผู้ฟังทุกคนทำได้แต่ต่อให้คนที่ไม่พยายามทำแต่ถ้าทำด้วยวิธีการที่ถูกเขาก็ยังทำได้และถ้าเผื่อว่ามีคำถามข้อสงสัยตรงจุดไหนใดๆท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนถามกันมาได้ในทางรายการธรรมาราบรุณข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดบาดอนไหโศกเนี่ยได้รับจดหมายของท่านผู้ฟังจะเป็นจดหมายหรือข้อความก็ตามที่เขียนกันมาถามในเรื่องการที่จะนำธรรมะมาปฏิบัติแล้วก็จะนำมาคุยตอบให้กันในวันพุธอย่างนี้วันนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแต่ท่านผู้ถามนี่คือคุณไพบูลย์ชื่อเดียวกับข้าพเจ้าเลยคุณไพบูลย์จากจังหวัดสุโขทัยก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นอายุ66ปีแล้วเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณมาแล้วแต่ภรรยาก็เสียไปแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วชีวิตตอนนี้ก็มีความทุกข์อยู่บ้างที่เกิดจากลูกบ้างเกิดจากญาติบ้างตอนนี้ก็เลยมาอยู่บ้านเช่าคนเดียวช่วยงานวัดทำงานสังคมชมรมต่างๆมีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก่อนนอนเกือบทุกคืนมีการร้องเพลงดับทุกข์บ้าง แต่ว่าไม่รบกวนผู้อื่นเอาไปทีละเรื่องทีละประเด็นท่านผู้ฟังคนที่อายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเข้าสู่ปัจฉิมวัยละคนเรามันก็อายุประมาณ100ปีในช่วง30 40ปีสุดท้ายก็เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาไว้ว่าเป็นช่วงปัจฉิมวัยคือเกษียณละในช่วงต้น1ถึง30ในช่วงกลาง30ถึง60ในช่วงปลายก็60เป็นต้นไปแต่บางคนก็ตายก่อน60ก็มีบางคนก็ตายหลัง100ปีก็มีแล้วก็ทุกวัยนั่นแหละวัยต้นวัยกลางวัยปลายมันตายได้ทั้งนั้นเรามีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันดีแล้วเนี่ยดีแล้วชีวิตที่ผ่านมาอาจจะมีความประมาทบ้างในความประมาทนั้นไม่ดีทำให้ชีวิตในช่วงนั้นของเราไม่ดีและแน่นอนบางทีความประมาทที่เราได้ทำไว้ในการก่อนมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่ทำให้ปัจจุบันบางทีเราก็ได้รับความทุกข์เกิดจากเรื่องราวรอยโหว่ช่องโหว่ในชีวิตของเราที่เราไม่ได้อุดเอาไว้ให้อย่างดีบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของทิฏฐิทั้ง6อย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปตอนต้นเนี่ยทิฏฐิทั้ง6นี่เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติให้ดีกับเรื่องเครือญาติเรื่องคู่ครองเรื่องลูกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลูกเนี่ยมารดาบิดาต้องสั่งสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ศึกษาศิลปวิทยาถ้าไม่ได้ทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังพอบอกได้สอนได้พอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยยิ่งถ้ามีเพื่อนชั่วเนี่ยโอ๊ยบอกยากมากลูกเต้าเนี่ยนะก็เราประมาทในการก่อนไงแต่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีไม่ได้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปได้แล้วสมัยนี้ท่านผู้ฟังเอ้ยสื่อสารข้อมูลภาษะต่างๆมันเป็นสิ่งที่มีความยั่วยวนรบเร้าเล้าโลมในการที่จะให้เป็นในทางที่เป็นอกุศลอย่างมากเราจึงจะต้องคอยเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำฝึกจิตให้มีกำลังทั้งตัวเราเองด้วยทั้งบุตรหลานด้วยแต่เราก็ต้องอุดช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ให้ดีแต่คำว่าอุดให้ดีเนี่ยหมายถึงรักษาทิศนั้นให้ดีอบายมุขก็อย่าไปเล่นหวยอย่าเล่นเหล้าอย่าดื่มเพื่อนชั่วอย่าคบความเจ้าชู้อย่าให้มีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมถ้าเราเป็นคนที่ฟังธรรมแล้วนะท่านผู้ฟังแต่เรารู้สึกว่าฟังธรรมนี่มันดีแต่เราควรที่จะต้องเอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติด้วยมันจะไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังถ้าอาวุธที่เรามีเนี่ยเราก็วางไว้เฉยๆมันก็ขึ้นสนิมนั่นดาบกระบี่มีดที่เรามีใช้เป็นอาวุธหรือปืนก็ตามแต่ตั้งไว้เฉยๆไม่ได้เอามาเช็ดทำความสะอาดหรือเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็ขึ้นสนิมมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้หมุนไปได้ในที่สุดของการปฏิบัติมันกลับมาจบตรงนี้แต่มันจบแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ไปต่อไม่ได้นี่ก็คือสุดละแต่สุดตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าเหมือนกับมาเจอทางตันไปไม่ได้มองทางไม่เห็นมืดมัวไปหมดกว่าจะมาถึงจุดที่ชีวิตอาจจะมีความทุกข์ต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาวันเดียวหรอกท่านผู้ฟังมันเกิดจากการสะสมมาเป็นหลายปีหลายสิบปีจนกระทั่งเรารู้สึกทุกข์มาตอนนี้เนี่ยมันสะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะแก้ก็อาจจะไม่ได้แก้ได้ทุกเรื่องเพราะว่าเวลามันล่วงเลยมาแล้วบางเรื่องก็อาจจะแก้ได้บางเรื่องอาจจะแก้ไม่ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าสามารถแก้ได้ทันทีในเรื่องที่สำคัญนะเรื่องที่สำคัญแน่นอนบางเรื่องหลายๆเรื่องเราอาจจะคิดว่าสำคัญแต่ความสำคัญมันก็แบ่งไปตามระดับไปนะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ในทุกระดับละไม่ว่าจะเป็นการครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์เรื่องพวกนั้นบางทีมันผ่านล่วงเลยมาแล้วมันอยู่ในจุดที่จะแก้ไขไม่ได้ละแต่มันก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ทำให้เรามีความทุกข์มากน้อยต่างกันไปแต่เรามาแก้ไขเรื่องที่สำคัญสำคัญนั่นคือที่จิตของเราแต่แก้ไขที่จิตของเราให้มีการฟังธรรมะแล้วเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติแล้วอย่างน้อยเราจะมีความสบายใจในระดับที่เราปฏิบัติได้เรื่องบางเรื่องจากการปฏิบัติได้ของเราทำให้มันคลี่คลายไปได้ก็อาจจะเกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องจากการที่ปฏิบัติของเราจากที่มันยังไม่คลี่คลายอย่างน้อยมันก็จะทำให้ความทุกข์นั้นมันเบาบางลงไปก็ให้ตั้งอยู่ในธรรมท่านผู้ฟังอันนี้คือข้อที่1ที่ต้องสำคัญสำคัญและสำคัญมากๆเลย ศีลต้องรักษาอบายมุขอย่าเล่นเพราะว่ามันเดินมาตามทางที่ทําให้เรามีความทุกข์เนี่ยแสดงว่าเราเดินอยู่ในหนทางของความประมาทอยู่ละเดินมาสู่ประตูที่จะไปนรกอยู่แล้วแต่ถ้าไปตามทางเดิมที่เคยทํามาเนี่ยมันไม่ดีแน่เราก็มาทางใหม่ทางใหม่คือทางเดิมนะทางใหม่นี่ไม่ใช่ทางแบบไม่มีใครเดินแต่เป็นทางใหม่ที่คนดีๆเขาเดินกันบุคคลที่ประเสริฐเขาก็เดินกันไปตามทางนี้นั่นคือทางตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละให้รักษาศีลให้ดีจะหาความสุขเนี่ยก็ไม่ใช่ด้วยการร้องเพลงแต่ควรหาความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิถ้ายังไม่เคยทำไม่เป็นก็ให้ต้องลองฝึกอายุที่เราล่วงเลยเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วนะมันเหมือนกับไฟที่กำลังไหม้บ้านอยู่ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบของอะไรที่อยู่ในบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆข้าวของต่างๆเราเอาออกจากบ้านได้อันนี้ปลอดภัยของอะไรที่ยังอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้นี้จะถูกไหม้ทำลายไปชีวิตของเราเปรียบเหมือนบ้านท่านผู้ฟังถูกความแก่คือไฟกำลังเผาอยู่แต่เมื่อไฟนี้มันลุกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฟูมากขึ้นเนี่ยเป็นไฟใหญ่แล้วเนี่ยคือแก่มากแล้วจนกระทั่งบ้านมันถล่มทำลายบึ้มลงไปเนี่ยนั่นคือจังหวะที่เราจะต้องตายแต่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อเมื่อไรบ้านถูกไฟจนไหม้หมดของต่างๆในบ้านก็ทำลายหมดชีวิตเราก็สิ้นไปแต่ตอนนี้เรายังอยู่ได้อยู่ของไหนที่อยู่ในบ้านเราเอารักษาเก็บไว้ให้ดีแต่ไม่ใช่เก็บไว้ในบ้านนะแต่นำออกนำออกด้วยการให้ทานแต่ต้องมีการให้ทานด้วยมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ดีมีการที่จะรักษาศีลแต่ทำสมาธิภาวนาให้ได้แต่ฝึกได้ท่านผู้ฟังฝึกได้ให้ลองมาฝึกกันให้ลองมาปฏิบัติกันแต่คือคนอายุมากส่วนใหญ่เนี่ยจะมีข้ออ้างเยอะแยะท่านผู้ฟังว่าโอ้เดี๋ยวปวดบ้างกลัวว่าจะนั่งไม่ได้บ้างแต่กลัวว่าจะมีปัญหาสุขภาพบ้างอันนี้ไม่ได้เสียงของเราหรอกท่านผู้ฟังเป็นเสียงของกิเลสแต่ที่ถ้ามันยังยึดใจของเราอยู่เนี่ยมันก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานา108,009นะอ้างให้เราไม่ได้ไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสมันจะต้องตายกิเลสมันจะต้องลอกออกไปซึ่งมันไม่อยากออกไงมันไม่อยากลอกมันอยากเกาะจิตใจของเราอยู่ให้ใจของเราเป็นสนิมมีความทุกข์แบบเนี้ยอันนี้เป็นธรรมชาติของกิเลสที่มันจะทําความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นมันก็จะปลอมตัวมาเป็นตัวเราเหมือนเป๊ะๆนะให้ท้อถอยบ้างให้ท้อแท้บ้างให้ไม่ปฏิบัติบ้างปฏิบัติบางส่วนดีแล้วก็ขอร้องเพลงบ้างอันนี้มันเรื่องของกิเลสเราจะต้องฝึกในการที่จะกำจัดมันออกไปโดยการที่ให้มาปฏิบัติธรรมและนี่คือข้าพเจ้าเชิญชวนในคำถามข้อที่2ของท่านผู้ถามจากจังหวัดสุโขทัยนี้ถามว่าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาบุตรชายได้บวชเป็นพระอยู่12วันคุณใบบุญนี่ก็มีความปลื้มใจมากก็เลยถามว่าภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วที่เลี้ยงดูบุตรคนนี้มาด้วยกันเนี่ยดวงวิญญาณของเขาจะรับรู้ที่ลูกบวชอุทิศให้ได้หรือไม่คือถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะรับรู้ได้เขาก็จะรับรู้ได้นะท่านผู้ฟังคือฐานะที่จะรับรู้ได้ก็เช่นพวกเทวดาตอนที่เขาจะไปไหนมาไหนได้ตามอิสระแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่มีการจองจำเช่นอบายทั้ง4สัตว์นรกเป็นต้นหรือว่ากำเนิดเดรัจฉานเป็นต้นการที่เขาจะมารู้หรือร่วมอนุโมทนาเนี่ยก็จะไม่ได้แต่ว่าถ้าเราแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลหมายถึงอุทิศบุญให้แต่กับผู้ที่ลงรับไปแล้วด้วยการบวชนั่นเนี่ยเขาอยู่ในสถานะไหนเขาก็จะได้รับตามกําลังของบุญที่เราสร้างอันนี้ก็หมายความว่าในช่วงที่บวชเนี่ยสร้างบุญถูกไหมทีนี้ว่าบวชทําตามวินัยถูกต้องหรือไม่นี่เป็นบุญมากหรือเป็นบาปคือบวชแล้วถ้าทําผิดศีลผิดวินัยของพระอันนี้ก็จะเป็นบาปแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องสั้นก็ตามยาวก็ตามเอาอันนี้ได้บุญแต่ถ้าบุญมีกำลังมากมีกำลังสูงบุคคลนี้ถ้าเขาอยู่ไกลอยู่ลึกเขาก็จะได้ส่วนแห่งบุญนี้พอสมควรหรือถ้าอยู่ใกล้แล้วก็ยิ่งจะได้มากละคือถ้ากำลังเครื่องส่งเนี่ยเหมือนวิทยุที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยนะถ้าสถานีส่งมีกำลังสูงกำลังแรงมีเครือข่ายมากก็ไปได้กว้างไกลเช่นเดียวกันกับเรื่องของบุญเหมือนกันถ้าเรามีบุญมากจิตมีกำลังมีสมาธิมีบุญสูงการส่งไปมันก็สามารถรับได้ดีคุ ุณไพบูลย์เนี่ยก็ยังได้กล่าวถึงการที่ตัวเองนั้นยังมีสมบัติอยู่บ้างแต่ได้เก็บสะสมเกียรติหอมรอมริบอาจจะเป็นสมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเงินสดก็ตามแต่นี้ก็ดีแล้วท่านผู้ฟังคือการที่เรารู้จักเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้ในยามยากอันนี้เป็นสิ่งดีที่ควรกระทำและนี้จะให้เกิดความสุขในปัจจุบันนี้ได้ทีนี้ทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้มันก็จะสามารถเสื่อมไปได้ด้วยไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างราคาขึ้นลงตามตลาดบ้างหรือว่าขโมยไปบ้างอย่างที่เกิดขึ้นแต่เป็นทรัพย์สินที่มันมีค่าน้อยแต่ถ้าจะพูดถึงคุณสมบัติของมันแบบนี้แต่มีทรัพย์สินที่เป็นอริยทรัพย์ที่มีคุณค่ามากกว่าแต่คนอื่นเอาไปไม่ได้ขโมยกันไม่ได้ไม่ได้มีราคาขึ้นลงตามตลาดแต่เป็นค่าที่มันมีค่าของมันอยู่ในตัวมันเองนั่นคือเรื่องของศีลของเราเรื่องของสมาธิเรื่องของหิริโอตัปปะเรื่องของความเพียรเรื่องของศรัทธาแต่พวกนี้เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่เราสามารถสร้างสมให้มันเกิดมีดีขึ้นได้ให้เราสะสมอริยทรัพย์เนี่ยเพื่อที่จะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนคืออย่างเรามีเงินสดเนี่ยคุณก็ไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มได้ใช่ไหมนี่เป็นการแลกเปลี่ยนใช้ธนบัตรใช้ทรัพย์นี่เป็นการแลกเปลี่ยนถ้าเรามีอริยทรัพย์เราใช้ทรัพย์นี้ไปในการนำทางเราไปสู่นิพพานได้แต่ซึ่งจะเป็นบรมสุขมากจะเป็นที่ที่จะดับแห่งความทุกข์ทั้งหลายแล้วคุณไพบูลย์จากจังหวัดสุโขทัยนี้ก็ยังเล่าให้ฟังอยู่ว่าก็ได้ผ่านประสบการณ์เฉียดอยู่หลายครั้งรอดตายไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เฉียดเช่นขับรถหลับในเพราะว่าเมาชนกับจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนน3คันแล้วหรือว่าการล้มในห้องน้ำแล้วก็เจ็บเป็นแผลถูกไฟฟ้าช็อตล้มในห้องนอนแต่ก็ยังมีชีวิตรอดมาได้ไม่เป็นไรนี้ถามมาเกี่ยวกับปีชงหรือไม่มันเกี่ยวกับการที่เราใช้ชีวิตด้วยความประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามีความประมาทมาในการก่อนตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่มัชฌิมวัยเนี่ยพวกนี้ส่งผลอยู่ตลอดเวลาแต่การให้ผลของกรรมเนี่ยบางทีมันต่างวาระต่างเหตุการณ์จริงๆการที่ข้าพเจ้าพูดว่ามันเป็นเรื่องของความประมาทที่เราทําไว้ในการก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเตรียมตัวไม่สม่ําเสมออาจจะเป็นเหตุของดินฟ้าอากาศก็ได้แต่เป็นไปได้หลายอย่างเราจะไปคิดแต่ว่าไอ้นี่ผลของกรรมนี่ทำไมมันเป็นกับฉันอย่างนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องของปีชงหรือเป็นเรื่องของผู้อื่นบันดาลคิดไปแล้วเนี่ยจะเป็นบ้าจะบอกให้ก็เรียกว่าเรื่องอาจินไตผลของกรรมเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าสิเปล่าแต่ให้เราทำอะไรตอนให้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วอยู่ใต้คมมีดอยู่ใต้คมหอกคมดาบหรือมีคนเอาปืนจ่อหัวเราก็ควรที่จะต้องทำกิจที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำแต่สิ่งที่ไม่ควรทำคือการด่าเขาว่าเขาการประกอบตนอยู่ในความประมาทเล่นการพนันอบายมุขต่างๆพวกนี้ไม่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ควรทำก็ตรงข้ามกันนั่นแหละท่านผู้ฟังให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพูดสั้นๆแต่สั้นลงไปอีกก็ให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนๆแต่เราอาจจะใกล้ประสบการณ์เฉียดแต่คือคนไม่ตายมันไม่มีในโลกนี้ท่านผู้ฟังนะอาจจะตายจากโรคไปใกล้เจ็บอาจจะตายจากแก่ตายอาจจะตายจากอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนมันตายแน่อยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการอย่างไรแต่ถ้าเมื่อเราจะต้องตายเนี่ยเราใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมหรือยังเราใช้ชีวิตให้มันดีหรือยังเราใช้ชีวิตให้มันอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือยังเรามีคุณค่าในชีวิตที่เราเป็นอยู่นี้หรือยังถ้าบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาปฐมวัยมัชฌิมวัยจนบัดนี้เข้าสู่ปัจฉิมวัยวัยปลายแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านผู้ฟังขอโทษเถอะก็คือจะเข้าลงอยู่แล้วอะเรามีคุณค่าในชีวิตหรือไม่เราได้ทำคุณค่าเป็นคุณธรรมที่เลิศในชีวิตของเราแล้วหรือยังที่เมื่อถ้าเราคิดแล้วแม้เราจะมีความภูมิใจในความเลิศคุณค่าหรือว่าคุณธรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะผู้ฟังอย่างการที่บางทีเราไปช่วยงานวัดบางทีเราไปช่วยงานสังคมชมรมต่างๆสวดมนต์ก่อนนอนมีการปฏิบัติธรรมบ้างอันนี้มันก็ดีระดับหนึ่งเราคิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเราสบายใจไหมถ้ามีความสบายใจอันนี้ดีที่มันดีกว่านี้มีไหมมีแน่นอน นะคุณธรรมที่มันลึกซึ้งเหนือกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าที่อยู่ในศาสนานี้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ที่ถ้าเมื่อเรามาคิดแล้วมาพิจารณาแล้วแม้มันจะไม่เกิดคนลุกสู้มีความปีติชนิดที่เรียกว่าน้ำตาไหลพรากแต่มีความดีใจมีความพอใจชนิดที่เรียกว่าต้องกระโดดโลดเต้นแล้วก็ดีใจขึ้นมามีความร่าเริงที่สงบระงับอยู่ในภายในอันเนี้ยมันมีอยู่ถ้าเรายังไม่ได้นะท่านผู้ฟังมันเสียชาติเกิดคือถ้าเราได้เล็กๆน้อยๆแต่มันก็คือเหมือนกับเก็บเศษสตางค์เอาไปใช้คนที่เขาจนมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้จักแต่จะเก็บเศษสตางค์แต่ไม่รู้จักจะเอาแบงค์ปึกใหญ่ๆไม่รู้จักจะเอาทองคำเป็นก้อนๆซึ่งในคำสอนนี้มันมีอยู่ไม่ใช่แค่ทองคำเป็นก้อนๆแต่เป็นเพชรนิลจินดาเป็นแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นหยกเป็นบุษราคำที่มีคุณค่ามากๆในธรรมะวินัยนี้มีอยู่ท่านผู้ฟังหาให้เจอไม่ได้หาข้างนอกอะไรด้วยหาในใจของเรามันมีอยู่ถ้าเมื่อไรเราเห็นพระภิกษุที่บวชในธรรมะวินัยนี้แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตายคาผ้าเหลืองเนี่ยให้มั่นใจแต่ท่านผู้ฟังเอ้ยว่าในศาสนานี้ในคำสอนนี้ยังมีสิ่งที่ดีที่เลิศที่เหนือกว่าอยู่คนทำไม่ดีเขาก็รับกรรมไปนะแต่คนทำดีเป็นตัวอย่างให้เห็นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเนี่ยมีสาวกต่างๆตามมาตามมาเนี่ยมันยังไม่สุดมันยังไม่จบยังไปต่อได้ทำได้เป็นตัวอย่างที่เราให้เห็นว่าถ้าเรามีคุณวิเศษอยู่ก็ตามแล้วเราพอใจด้วยคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยนี้มันเสียดายและมันเสียชาติเกิดพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังให้เตือนตัวเราเองอยู่เสมอท่านผู้ฟังว่าปัญญาเรื่องรู้เห็นพิเศษที่จะสามารถทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการถามในการภายหลังมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคุณทำอะไรที่จะทำให้เรามีความเป็นคนเหนือจากคนอื่นๆเป็นคนเหนือคนธรรมดาท่านผู้ฟังเขาก็ต้องรักษาศีลได้ถูกไหมอันนี้ก็ออกเป็นกฎหมายอยู่ละถ้าคุณฆ่าคนคุณก็ต้องไปติดคุกอันนี้เป็นกฎหมายที่เขาบังคับอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของกายวาจาที่คนธรรมดาที่เขาจะต้องรักษาให้ได้ไม่งั้นคุณผิดกฎหมายอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือดีแล้วนะธรรมดานี่คือดีแล้วประเสริฐแล้วแต่คนที่มันผิดธรรมดาคือไอ้คนที่มันไม่ปฏิบัติตามศีลได้นะผิดศีลด่าเขาว่าเขาจนกระทั่งมีเรื่องคดีความในศาลไม่สามารถรักษาความเป็นปกติเป็นธรรมดาตรงนี้ได้เป็นคนผิดปกติละอันนี้ไม่ดีแต่คนที่เป็นปกติธรรมดารักษาศีลคุมกายคุมวาจาของตัวเองได้อันนี้ดีแต่ดีในระดับหนึ่งดีในลักษณะที่เป็นปกติดีนี่คือดีแล้วประเสริฐแล้วแต่คุมกายคุมวาจาของเราได้แล้วคนที่เหนือธรรมดาขึ้นไปอีกคือคนที่สามารถคุมใจได้รักษาจิตรักษาใจได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ยังทำความสงบในภายในได้สามารถที่จะทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีคุณวิเศษตรงนี้เรียกคุณวิเศษนะท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะมันเหนือคนธรรมดาคนธรรมดาเขารักษากายรักษาวาจาได้ดีประเสริฐดีแล้วคนที่เหนือคนธรรมดาขึ้นไปอีกคือคนที่รักษาจิตได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้เป็นอารมณ์เดียวได้ทำปัญญาเรื่องรู้เห็นต่างๆให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้แหละเป็นคุณธรรมที่เหนือคนทั่วไปแต่เราอายุเหนือกว่าเขามากกว่าเขาเนี่ยจิตใจก็ให้มันเหนือด้วยทำคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมันมีอยู่ท่านผู้ฟังอย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ไปสูญไปเปล่าๆเวลาท่านผู้ฟังชีวิตอินทรีย์ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่หมดไปสิ้นไปมันหมดไปทีละรอบมันสิ้นไปทีละรอบเราดูหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันหมดไปทีละรอบรอบหนึ่ง60 วินาทีเข็มยาวรอบหนึ่ง1 ชั่วโมงเข็มสั้นรอบหนึ่ง12 ชั่วโมงดวงจันทร์รอบหนึ่ง24 ชั่วโมงดวงอาทิตย์รอบหนึ่ง1 ปีหมดไปทีละรอบหมดไปทีละรอบถ้าเราไม่ใช้ทรัพยากรนี้อย่างดีในการสร้างสมอุปนิสัยอันเป็นแห่งอริยวงศ์เราจะพลาดแต่ให้เราใช้เวลานี้ให้เราใช้ทรัพยากรนี้ให้ดีในการสร้างสมนิสัยแห่งอริยวงศ์เราจะเจริญได้ไอ้ความเป็นอริยะความเป็นประเสริฐที่เป็นอริยทรัพย์ตรงนี้แหละที่เราจะนำติดตัวของเราไปด้วยได้คนอื่นแยกไปไม่ได้ท่านผู้ฟังและนั่นคือคำถามของคุณไพบูลย์จากจังหวัดสุโขทัยอำเภอสวรรคโลก ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะไปพบกับท่านผู้ฟังที่กรุงเทพมหานครโดยวันที่3กรกฎาคมก็จะไปที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเป็นการตอบคำถามข้อสงสัยของท่านผู้ฟังที่ถ้ามีคำถามจะมาซักถามข้อสงสัยต่างๆก็มาได้ส่วนในวันที่4กรกฎาคมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญบริเวณสวนรถไฟตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจะแสดงธรรมเรื่องจักขุธรรมประเสริฐจนถึงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะมีโรงทานมีอาหารต่างๆมาบริการให้กับท่านผู้ที่มาฟังธรรมทั้งหลายอันนี้โดยไม่คิดมูลค่าแต่เป็นโรงทานที่เขาจัดมาตั้งแต่บ่ายโมงหรือประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการพูดคุยเนื้อหาเรื่องธรรมะในส่วนที่เป็นการปฏิบัติต่างๆวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร